Αύριο, όπως ξέρετε, αρχίζει η μεγάλη περίοδος του Τριωδίου και τελειώνει το Πάσχα. Δηλαδή από αύριο μετρούμε 10 εβδομάδες και πλέον η 10η εβδομάδα τελειώνει το Μέγα Σάββατο. Είναι η περίοδος της μετανοίας, όχι η περίοδος του καρναβάλου, ούτε η περίοδος του ξεφαντώματος, όπως θέλουν να μας την παρουσιάζουν, γιατί έτσι άκουσα σήμερα από κάποια εκφωνήτρια εκεί στην τηλεόραση. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι αύριο αρχίζει το Τριώδιο και επομένως είναι και ο καιρός του ξεφαντώματος. Τριώδιο λοιπόν δεν θα πει ξεφάντωμα, Τριώδιο δεν θα πει αμαρτία, Τριώδιο δεν θα πει καρνάβαλος. Αυτά είναι παρήσακτα μέσα στο Τριώδιο και μακάρι άμποτες ο Θεός να βάλει το χέρι του να φύγουν και να μην μολύνουν την Αγία αυτή περίοδο και τους χριστιανούς. Από αύριο λοιπόν είναι η περίοδος της μετανοίας και αυτό μας το λέγει ιδιαιτέρως ένας ύμνος που πλέον κάθε Κυριακή θα τον ακούμε μέχρι εκείνη την ημέρα. Θα είναι οι τρεις ύμνοι της μετανοίας, άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Επίσης να έχετε υπόψη σας ότι η εβδομάδα που μας έρχεται είναι η πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου και είναι ελεύθερη εις πάντα, όπως έχει καθιερωθεί από την Αγία μας Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, η πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου, από Δευτέρα δηλαδή μέχρι και την άλλη Κυριακή, δεν υπάρχει νηστεία, δεν υπάρχει Τετάρτη ή Παρασκευή. Κανονικά όλες τις ημέρες καταλύουμε τα πάντα. Καθώς επίσης να σας υπενθυμίσω μια τρίτη ανακοίνωση, ότι την ερχομένη Τετάρτη είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και εορτάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα όλοι να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, στην εορταστική, κατεξοχήν εορταστική εκδήλωση προς τιμήν του Ιερού Χρυσοστόμου αλλά και προς τιμήν του Επισκόπου μας, και να είμαστε στον Άγιο Ανδρέα εκείνη την ημέρα και μετά, όπως γίνεται πάντοτε, θα μας δεχτεί ως ευχέτες να περάσουμε από το Επισκοπικό του Μέγαρο πίσω, να του δώσουμε και προσωπικά τις ευχές μας. Ας έχετε λοιπόν υπόψη σας, την ερχομένη Τετάρτη, επαναλαμβάνω, 27 του μηνός, είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και εορτάζει ο Μητροπολίτης μας. Και τώρα συνεχίζουμε στην ομιλία μας, επαναλαμβάνοντας φυσικά, ευλογείτε πολύ, καθίστε. Επαναλαμβάνοντας εν ολίγη σε αυτά τα οποία είπαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο, και σας υπενθυμίζω ότι το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε τους στίχους 10 και 11 του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Μας είπε λοιπόν το ιερό κείμενο λόγια άγια, απλά αλλά και σημαντικά, λόγια τα οποία αναφέρονται σε πάθη και αμαρτίες που εμείς οι άνθρωποι τις έχουμε μικρύνει. Ο Κύριος ποτέ δεν έχει κάνει διαχωρισμό των αμαρτημάτων στην Αγία Γραφή. Για τον Θεό αμάρτημα είναι και η πορνεία, αλλά αμάρτημα είναι και η αργολογία. Αμάρτημα είναι ο φόνος, αλλά αμάρτημα είναι και το ψέμα. Αμάρτημα είναι το έγκλημα, αλλά αμάρτημα είναι και η κατάκριση. Αμάρτημα είναι το να βλαστημίσει κάποιος τον Χριστό και την Παναγία, και αμάρτημα είναι το να πει κάποιος πολλές κουβέντες, η λεγόμενη πολυλογία. Για τον Θεό δεν υπάρχει διάκριση. Για τον Θεό δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό αμάρτημα. Ακριβώς διότι όλα τα αμαρτήματα συνιστούν βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα αμαρτήματα. Επομένως, είναι λάθος μας, δικό μας λάθος, ανθρώπινο το λάθος, το ότι εμείς οι άνθρωποι κάποια αμαρτήματα τα μεγαλώσαμε και άλλα τα μικρύναμε, και άλλα τα θεωρούμε πολύ σημαντικά και φοβερά και φυλάγουμε τον εαυτό μας να μην πέσουμε σε αυτά τα αμαρτήματα, αλλά και άλλα αμαρτήματα τα θεωρούμε μικρά και ασήμαντα και δεν το έχουμε σε τίποτα, να πέφτουμε και να ξαναπέφτουμε σε αυτά χωρίς να αισθανόμαστε την παραμικρά τύψη συνειδήσεως και χωρίς να αισθανόμαστε ούτε καν την ανάγκη να τα εξομολογούμεθα. Εάν ανοίξετε το βιβλίο αυτό που γράψαμε στην αρχή, το πρώτο μας βιβλίο, εκείνο που τιτλοφορείται ως «Πρόσεχε σε αυτό», εκεί θα δείτε πολλά τέτοια αμαρτήματα μικρά και επίτηδες εγγράφει αυτό το βιβλίο. Επίτηδες το γράψαμε ακριβώς για να προσπαθήσουμε να δώσουμε σε όλους να καταλάβουμε ότι τα αμαρτήματα δεν έχουν μέγεθος, ή μάλλον θα λέγαμε το μέγεθός τους είναι τεράστιο στην πλάστηκα του Θεού. Είναι όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το κάθε αμάρτημα είναι άπειρο κακό, και άπειρο κακό σημαίνει κακό που δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν μπορεί να μετρηθεί. Κακό το οποίο δεν μπορούμε να το βάλουμε στο μυαλό μας. Διότι ακριβώς όσον άπειρο κακό είναι η σταύρωση του Κυρίου, που δεν χωράει στη λογική του ανθρώπου, ότι ο Θεός σταυρώθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους, έτσι και η κάθε αμαρτία είναι σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με αυτά λοιπόν τα μικρά αμαρτήματα ασχολήθηκε και προχτές το Ιερό Κείμενο και μας είπε πώς αντιδρά ο φρόνιμος άνθρωπος, ο συνετός άνθρωπος, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, πώς αντιδρά όταν κάποιος τον επιπλήξει, όταν κάποιος τον παρατηρήσει, όταν κάποιος του κάνει μία σύσταση ή ακόμα και όταν κάποιος τον ελέγξει. Και μας είπε ότι ο ταπεινός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, ο όντως Άγιος άνθρωπος, όταν φέρτε στο μυαλό σας, φέρτε, έχετε τέτοιους ανθρώπους που μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας, πιθανόν να έχετε γνωρίσει κιόλας, για βάλτε τους στο μυαλό σας, είναι δυνατόν να θεωρήσετε, εμείς ειδικά που μπήκαμε στο Άγιον Όρος και γνωρίσαμε τον πατέρα Παΐσιο, να βάλουμε ποτέ στο μυαλό μας ότι αυτός ο άνθρωπος οργίστηκε ποτέ επειδή κάποιος του έκανε έστω και μία άδικη παρατήρηση? Είναι δυνατόν ποτέ να βάλουμε στο μυαλό μας τον πατέρα Πορφύριο, τη μεγάλη αυτή Άγια προσωπικότητα, να τον βλέπουμε να εξεγείρεται, να διαμαρτύρεται, να κραυγάζει, να τα βάζει με αυτούς οι οποίοι ακόμα και άδικα τον επέπληξαν ή τον ήλεγξαν? Δεν ταιριάζει, αδερφοί μου, σε αυτή η στάση, σε ανθρώπους πνευματικούς. Η στάση λοιπόν του Αγίου ανθρώπου σε αυτόν που τον επιπλήττει, που τον ελέγχει, είναι εάν μεν αυτός έχει δίκιο, τότε ο άνθρωπος να βάλει το κεφάλι κάτω και να ζητήσει και συγγνώμη. Εάν έχει άδικο, να μην μιλήσει καθόλου και να κάνει μέσα του προσευχή για τον άνθρωπο που τον ελέγχει εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Και ταυτόχρονα, για να ξέρουμε, μας έδειξε και τη στάση του ανθρώπου, του άφρονος, του αμαρτωλού δηλαδή. Εκείνος μας είπε ότι αρχίζει να φωνάζει, να διαμαρτύρεται, να κραυγάζει, να υπερασπίζεται το αμάρτημά του. Για φαντάσου, αυτό είναι το φοβερότερο. Είδατε αυτό που λέτε και εσείς πολλές φορές και εμείς? Γιατί το κάνεις αυτό? Καλά κάνω. Αυτό το καλά κάνω, μέτρα το. Καλά κάνω. Κάνω καλός. Έτσι δηλαδή πρέπει να κάνω. Αυτές οι δύο λέξεις που λες εκείνη τη στιγμή πεισμωμένος, και με αυτές τις λέξεις υπογράφεις και επισφραγίζεις το αμαρτημά σου, εκείνο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να επιδείξεις στον Θεό. Και γι' αυτό θυμάστε τι μας είπε ο Κύριος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σηκώνει τη φωνή του και λέει «Καλά κάνω, έτσι μ' αρέσει, εγώ θέλω να βλαστημάω, εγώ θέλω να βρίζω, εγώ θέλω να βάφομαι, εγώ θέλω να φοράω παντελόνια, εγώ θέλω καλά κάνω». Γι' αυτό τον άνθρωπο θα στείλει, λέει ο Κύριος, το θυμάστε αυτό, το ξεχάσετε. Θα στείλει, λέει, άγγελον ανελεήμονα. Αν νομίζεις εσύ ότι καλά κάνεις που υβρίζεις, καλά κάνεις που κατακρίνεις, καλά κάνεις που κοτσομπολεύεις, καλά κάνεις που βλαστημάς, καλά κάνεις που έκανες, που έφτιαξες, που έρανες, τότε ο Κύριος το θράσος σου δεν το αντέχει. Τότε ο Κύριος στο θράσος σου έχει να στείλει άγγελο σκληρό. Να σας θυμίσω, σας είπα δύο παραδείγματα προχτές. Σας είπα, θυμάστε, το γαϊδούρι του Βαλάμ, το θυμάστε το γαϊδούρι του Βαλάμ? Θυμάστε τον Ηρώδη, που τον επάταξε ο άγγελος και πέθανε σκολικόβρωτος, που λέει η Αγία Γραφή. Ας σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Σας πω. Για να πάμε πίσω, εκεί που οι Εβραίοι τυραννούνται από τους Αιγυπτίους. Και ο Κύριος έχει αναδείξει αρχηγό των Εβραίων τον Μωυσή. Και του λέει του Μωυσή, πες στους Εβραίους να ετοιμάζονται, γιατί ετοιμάζω πλέον σιγά, ετοιμάζω να φύγετε από το χώρο αυτόν της αιχμαλωσίας σας. Και πάει ο Μωυσής στο Φαραώ. Και του λέει του Φαραώ, είπε ο Κύριος να μας αφήσει ελεύθερους να φύγουμε. Όχι. Μα δεν είναι σωστό, λέει ο Κύριος. Καλά κάνω. Ο Φαραώ. Καλά κάνεις. Πρώτη πληγή. Ξέρετε τις 10 πληγές του Φαραώ? Τις θυμάστε από τα χρόνια της παιδείας μας, της σωστής μας παιδείας τότε στα σχολεία? Θυμάστε τις 10 πληγές του Φαραώ? Το σκοτάδι που ο Νείλος έγινε αίμα, η σχνίπα, οι μύγες, τα κουνούπια, τα βατράχια. Σε κάθε μία πληγή τι έλεγε ο Φαραώ? Καλά κάνω. Καλά κάνεις? Όχι, καλά κάνεις. Πάρε και δεύτερη πληγή, πάρε και τρίτη πληγή, και τέταρτη, και πέμπτη, και έκτη, και έβδομη, και όγδοη, και ένατη. Στη δέκατη. Καλά κάνεις. Η δέκατη πληγή ποια είναι, θυμάστε? Όχι. Άγγελος δολοφόνος. Δολοφόνος άγγελος. Για θυμάστε, έτσι. Πέμψας, λέει, άγγελον δολοφόνος. Έσπαξε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Καλά κάνεις. Για ξαναπέφτω τώρα. Για ξαναπέσεις, καλά κάνεις. Μην πεις ποτέ τέτοια κουβέντα. Είτε στα νεύρα σου, είτε είσαι, είτε δεν είσαι στα νεύρα σου, πρόσεξε. Κόψε τη γλώσσα σου καλύτερα παρά να πεις τέτοια κουβέντα. Πέσε ναι, ναι, έχετε δίκιο, πράγματι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να κάνω τέτοιο πράγμα. Από αδυναμία μου, από λάθος μου, έτσι με έμαθε η μάνα μου, ξέρω εγώ τι έχεις να πεις σαν δικαιολογία, πες. Αλλά μην πεις καλά κάνω. Διότι εκεί ο Κύριος ακούει. Μας βλέπει ο Θεός, που μου είπε κάποτε κάποιος. Μας βλέπει ο Θεός, παππούλη. Μην πεις ποτέ καλά κάνω. Παραδέξου. Ή διορθώσου, θες να μείνεις στο αμαρτημά σου. Θες να μείνεις στο αμαρτημά σου. Τουλάχιστον μη λες ότι δεν είναι αμάρτημα. Πες, ναι, εμένα μου αρέσει και θέλω να είμαι με την αμαρτία μου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Θα την πληρώσω μετά αύριο στην κόλαση, θα την πληρώσω. Αλλά εμένα μου αρέσει να έχω την αμαρτία μου. Δικαίωμά σου να θες να πας την κόλαση. Δικαίωμά σου. Αλλά μη μου λες ότι καλά κάνεις. Εκείνο το καλά κάνω έχει μεγάλο κόστος. Γι' αυτό είδες τι λέει εδώ ο Κύριος. Αντιλογία σε Κύριε, λέει ο κακός. Βγάζει γλώσσα ο κακός άνθρωπος. Υπερασπίζεται το αμαρτημά του ο κακός. Και γι' αυτό ο Κύριος άγγελον ανελεήμονα εκπέμψει αυτό. Θα του στείλει άγγελο σκληρό. Άγγελο σκληρό. Όπως έστειλε στον Βαλαάμ. Όπως είπαμε. Όπως έστειλε στον Ηρώδη. Όπως έστειλε στον Φαραώ. Άγγελο σκληρό. Ο οποίος άγγελος. Δεν λυπάται, ξέρεις ο άγγελος, δεν λυπάται. Δεν λυπάται. Ο άγγελος δεν λυπάται. Ό,τι εντολή έχει πάρει από τον Κύριο, τι να θα κάνει. Δεν πάει να σε βλέπει να κλαις, να χτυπιέσαι, να κάνει. Δεν συγκίνηται ο άγγελος. Ο άγγελος ό,τι του είπε ο Κύριος, εκείνο θα κάνει. Τέρμα. Γι' αυτό μέτρα τις κουβέντες σου, μέτρα τα λόγια σου. Όχι καλά κάνει. Ούτε δεν με νοιάζει, ούτε δεν πειράζει, ούτε δεν βαριέσαι. Όχι. Το δεν πειράζει, ξέρετε ποιοι το λέγανε, το δεν πειράζει. Το δεν πειράζει, ποιος το λέγε. Ποιος ξέρει ιστορία εδώ μέσα, δεν ξέρει κανείς ιστορία. Ποιος ξέρει ιστορία. Ποιος το λέγε, το δεν πειράζει. Ποιος, Νιτσεβό, ποιος το λέγε, το Νιτσεβό. Νιτσεβό, ποιος το λέγε, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι. Στα τσάρικα καθεστώτα, Νιτσεβό. Νιτσεβό σημαίνει δεν βαριέσαι καημένε. Θεός, ποιος Θεός. Δεν βαριέσαι. Ποια εκκλησία καημένε τώρα. Άντε κοίτα να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε και κάνανε νυχτερνές, ολόκληρες νυχτερνές συναισθιάσεις με αμαρτίες με ένα σωρό μέσα εκεί. Και ήρθε μετά το κομμουνιστικό καθεστώς και τους ισοπαίδωσε. Να δεις δεν πειράζει. Να δεις δεν βαριέσαι. Να δεις δεν βαριέσαι. Τώρα προχωράμε στο επόμενο, στους δύο επόμενους στίχους. Οι δύο επόμενοι στίχοι, ο 12 και ο 13. Μας μιλούν για αξιώματα. Διαβάζω. Εμπεσίτε μέριμνα ανδρή φρονίμο, λέγει ο στίχος 12. Οι δε άφρονες διαλογιούνται κακά. Τι λέει εδώ. Ο Θεός λέει αναθέτει αξιώματα στους φρόνιμους, στους μυαλωμένους, στους αγίους, στους δικούς του, τους εκλεκτούς του. Αναθέτει ο Θεός αξιώματα. Αξιώματα. Όχι αξιώματα πρόεδρος δημοκρατίας. Όχι αξιώμα πρωθυπουργός. Σαν κλαμάδες. Όχι αξιώμα υπουργοί. Όχι. Υπουργοί βουλευτές. Αυτά δεν είναι αδελφοί μου. Αυτά δεν είναι αξιώματα του Θεού αυτά. Μην πλανάστε. Αυτά είναι αξιώματα που τα φτιάξαν οι άνθρωποι για να αλληλοδοξάζονται μεταξύ τους. Δεν τα έχει φτιάξει ο Θεός αυτά τα αξιώματα. Δεν τα έχει φτιάξει ο Θεός αυτά τα αξιώματα. Γι' αυτό να σας πω κάτι. Πέθανε μεθαύριο, θα πεθάνει. Πέθανε ο Ανδρέας ο Παπαντρέου. Πέθανε. Δεν πέθανε. Πέθανε ο κύριο Καραμαλής. Δεν πέθανε. Πέθανε. Πρωθυπουργή δεν ήταν. Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν ήταν. Και τι έγινε. Πέθανε. Λοιπόν, μπορεί το κάτω να του κάνανε τιμές αρχηγού κράτους. Μπροστά στον Κύριο παρουσιάστηκε σαν ανθρωπάκι, ανθρωπάκι όπως και εσείς όλοι και εμείς, σαν ανθρωπάκια. Όχι, όχι εγώ, όχι εγώ, θα σας πω μετά για μένα και για τον παππούλη, θα σας πω μετά. Σαν και εσάς, ανθρωπάκια, σαν και εσάς. Σαν και εσάς, έτσι, έτσι. Μπροστά στον Κύριο, τι σημαίνει πρώτη δημοκρατία, τίποτα. Τίποτα. Θα πεθάνει ο Ομπάμα μεθαύριο. Ο Ομπάμα, ο Ομπάμα. Θα πεθάνει ο Κλίντον μεθαύριο, όπως το λένε εδώ, ο Μπους. Ανθρωπάκι. Γιατί. Γιατί ο Κύριος δεν έφτιαξε αξίωμα πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πλανητάρχη. Δεν έχει φτιάξει ο Θεός τέτοιο αξίωμα. Τα αξιώματα αυτά μόνοι τους τα φτιάξανε. Πεθαίνει ένας βασιλιάς, θα πεθάνει μεθαύριο η βασίλισσα της Αγγλίας, η Ελισάβετ. Ανθρωπάκι, ανθρωπάκι. Κι άμα είναι βασίλισσα. Ο Θεός δεν έφτιαξε βασιλιάδες. Οι άνθρωποι τους έφτιαξαν τους βασιλιάδες. Και μάλιστα θέλετε να σας πω κάτι. Αν διαβάζετε, γιατί δεν διαβάζετε. Δεν διαβάζετε, είναι η πικρία μου, η μεγάλη αυτή. Η πικρία μου, η μεγάλη. Δεν διαβάζετε η Αγιαγραφή. Ας σας ρωτήσω τώρα ποιος χώρισε και ποιος παντρεύτηκε, τα ξέρετε ούλα απ' όξω. Ούλα απ' όξω τα ξέρετε. Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω, πού λέει ότι ο Κύριος αρνείται τους βασιλείς, δεν ξέρω να μου το πεις. Πού το λέει. Το λέει εκεί στους κριτές, το λέει. Στους κριτές. Όταν ο Κύριος, όταν οι Ισραηλίτες μάλλον απαιτούν από τον Σαμουήλ, τον προφήτη Σαμουήλ, και του λένε εμείς θέλουμε βασιλιά. Και ο Σαμουήλ τους λέει, τι λέτε ρε παιδιά, δεν σας αρέσει το καθεστώς που έχει φτιάξει ο Κύριος με εμάς τους προφήτες, με τους κριτές? Όχι, εμείς θέλουμε βασιλιά. Έβλεπαν από τα άλλα τα έθνη ότι είχαν βασιλείς. Όχι. Βρε τι λέτε, τι ζητάτε από τον Θεό, είστε βλάστημοι, τους έλεγε ο Σαμουήλ ο προφήτης, μη ζητάτε τέτοια πράγματα. Όχι, θέλουμε βασιλιά. Βασιλιά θέλουμε. Βρε τους έλεγε, θα πάρει τα κορίτσια σας ο βασιλιάς, θα τα κάνει εκεί πέρα, θα τα κάνει, πώς τα λένε εκεί πέρα, φαλακίδες θα τις έχει δίπλα του, να τις μαραφουλάει, να τις κάνει, να... θέλουμε βασιλιά. Θέλουμε βασιλιά. Τι να κάνει ο προφήτης, μπαίνει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, λέει, Κύριε τι να κάνω, εδώ έχουν μουρλαθεί οι άνθρωποι. Άκου, του λέει Σαμουήλ, του λέει ο Κύριος, πες τους ότι ο Θεός διαφωνεί. Ο Θεός δεν θέλει. Αν δεν σε ακούσουν, φτιάξε βασιλιά, αλλά θα το πληρώσουν να τους πεις. Και έτσι έγινε πράγματι. Βγαίνει ο προφήτης από τη σκηνή, περιμέναν αυτοί απ' έξω. Λέει, τι σου είπε ο Θεός? Λέει, ο Θεός διαφωνεί, δεν θέλει βασιλιά. Εμείς θέλουμε. Εσείς θέλετε, θα το πληρώσετε, είπε ο Θεός. Όπως και το πλήρωσα. Λοιπόν, αξιώματα, ο βασιλιάς δεν είναι του Θεού βασιλή, δεν είναι αξίωμα του Θεού. Πρωθυπουργός, δεν έφτιαξε ποτέ ο Θεός κανένα πρωθυπουργό. Δεν έφτιαξε ποτέ ο Θεός κανένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, κανένα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πεθαίνουν αυτοί, πεθαίνουν ανθρωπάκια. Ανθρωπάκια. Ο Θεός όμως έφτιαξε κάποια άλλα αξιώματα. Ποια είναι τα αξιώματα του Θεού? Ο Θεός έδωκε τους μεραποστόλους, δεν λέει εκεί, δεν λέει, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων, λέει κατά ψάλτη, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Σε Εφεσίους δεν το λέει, αν θυμάμαι καλά. Ακούς, ο Θεός έδωκε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να τα αξιώματα του Θεού. Ο Θεός έδωκε τους Αποστόλους, ο Θεός έδωσε τους ποιμένες. Λέει παρακάτω, ποιοι είναι ποιμένες? Παππούλης. Εγώ αμαρτωλός ο ανάξιος. Αυτό εδώ που φέρω εγώ και ο παππούλης δεν είναι ανθρώπινο. Δεν το φτιάξαν οι άνθρωποι την ιεροσύνη. Δεν την έφτιαξαν οι άνθρωποι. Το δεσπότη δεν τον έφτιαξαν οι άνθρωποι. Όχι. Δεν τον έφτιαξαν οι άνθρωποι. Δεν τον ψηφίσατε, ψηφίσατε εσείς κανένα δεσπότη, τίποτα. Ψηφίσατε κανένα παπά, ψηφίσατε εσείς, τίποτα, όχι. Εσάς απλώς σας καλεί εσύ, αν ξέρεις τίποτα ότι είναι βρωμιάρης αυτός, πήγαινε εκεί που θα φωνάξουν άξιος, οι άλλοι να φωνάξεις εσύ ανάξιος. Και να πεις όχι, δεν επιτρέπεται αυτός να γίνει παπάς. Επομένως, τι λέει, έχετε πάει ποτέ σε χειροτονία, έχετε βρεθεί ποτέ σε χειροτονία, παπά, διάκο, έχετε, είδες τι λέει ο δεσπότης εκείνη την ώρα που χειροτονάει, τι λέει, η Θεία Χάρις, η Θεία Χάρις, αυτή χειροτονάει, αυτή δίνει το αξίωμα, η Θεία Χάρις, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, η Θεία Χάρις, αυτή χειροτονεί. Επομένως ο Θεός δίνει τα αξιώματα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν πεθαίνει ένας παπάς ή ένας δεσπότης, δεν πάει ανθρωπάκι στο Θεό μπροστά. Το αξίωμα το παίρνει μαζί του. Ο παπάς που φεύγει από εδώ, ο παπάς που πεθαίνει, ο παπάς, γι' αυτό και μέσα στο φέρετρο, αν έχετε δει κηδεία ιερέως ποτέ, τον στολίζουν τον ιερέα με την καλύτερη στολή του, γιατί πάει να λειτουργήσει μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στην ουράνια Αγία Τράπεζα. Ο παπάς δεν είναι εκλεγμένος από σας, ο παπάς είναι εκλεγμένος από τον Θεό. Εκλεγμένος από τον Θεό. Το αξίωμα που έχει είναι αθάνατο. Δεν πεθαίνει. Τα άλλα αξιώματα πεθαίνουν. Βλέπεις, πεθαίνει ο άνθρωπος, το αξίωμα έμενε πίσω εδώ. Πάει. Έφυγε, ανθρωπάκι. Εδώ φεύγει, το παίρνει μαζί του το αξίωμα. Ο επίσκοπος, ως επίσκοπος πάει μπροστά στον Κύριο. Πατριάρχης πέθανε, ο Δημήτριος, ο Αθηναγόρας έφυγε από εδώ, πατριάρχης. Ο άλλος, ο Πατριάρχης, ο Αλεξανδρίας σκοτώθηκε, θυμάστε, με το ελικόπτερο εκεί. Πατριάρχης. Πατριάρχης. Μα τότε θα μου πείτε εσείς, μας είπες προηγμένως, παππούλη, ότι ο Θεός διαλέγει τους εκλεκτούς. Εσύ όμως εδώ κατηγοράς πολλές φορές και τους παπάδες και τους δεσποτάδες, και έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι όλοι εκλεκτοί. Είναι οι Άγιοι αυτοί? Όχι, αδελφοί μου. Διαλέγει ο Θεός τους κατάλληλους για να μπουν να υπηρετήσουν το Άγιο Θυσιαστήριο, αλλά από εκεί και πέρα, άμα σκαρτέψουμε στον δρόμο, δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Άμα σκαρτέψουμε στον δρόμο, δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Και όταν ο Θεός σε εξέλεξε σαν κάτι τον καλό, δεν σημαίνει ότι είσαι Άγιος. Σημαίνει να πας να εξομολογέσαι και εσύ, ο παπάς και ο δεσπότης και ο πατριάρχης, πρέπει και αυτοί να πηγαίνουν να γονατίζουν μπροστά στο πνευματικό και να λένε τις αμαρτίες τους. Δεν είναι κανείς αναμάρτητος. Άμα εμείς οι παπάδες καβαλήσαμε το καλάμι και νομίσαμε ότι γεννήκαμε Άγιοι, θα πάμε πάτω της κόλασης, κάτω από τους δαίμονες, κάτω, παρακάτω από τους δαίμονες. Υπάρχει κόλαση κάτω από τους δαίμονες. Θα βρει ο Θεός, για να μπούμε εμείς οι παπάδες. Ο Θεός να μας φυλάει. Επομένως, να τα αξιώματα του Θεού. Διαλέγει, λέει, ο Θεός τους εκλεκτούς. Και όντως, ξέρεις ποιος γίνεται παπάς? Δεν γίνεται όποιος να είναι. Τι σου είπα προηγουμένως? Αν ξέρεις τίποτα βρωμιά που έχει κάνει ο παπάς, ο υποψήφιος αυτός που χειροτονιέται, τρέχει να φωνάξεις μέσα στην εκκλησία: ανάξιος, ανάξιος, ανάξιος, ανάξιος. Εκεί που θα φωνάζουν οι άλλοι άξιος που δεν ξέρουνε, εσύ που ξέρεις κάτι, τρέχει να φωνάξεις ανάξιος. Γιατί υπάρχουν, αμέσως θα σταματήσει βεβαίως, γιατί υπάρχουν και οι κομπιναδόροι που μπαίνουν στην εκκλησία που κρύβουν τις αμαρτίες τους, και υπάρχουν φοβερά αμαρτήματα τα οποία απαγορεύουν την είσοδο μέσα στα Άγια των Αγίων σε κάποιους, απαγορεύουν δηλαδή κάποιους να γίνουν ιερείς. Τα φανούνε, τα φανούνε σίγουρα, όπως το είπες πάτε. Λοιπόν, αναθέτει λοιπόν ο Θεός αξιώματα, αθάνατα αξιώματα. Δίνει ο Θεός αθάνατα αξιώματα και τιμή σε εκείνους που θα τα τιμήσουν και χαρά σε εκείνους που θα τα τιμήσουν. Θα γυρίσει, είδες τι λέει η παραβολή, θα γυρίσει λέει ο βασιλιάς και θα ρωτήσει, έλα σε ένα που σου δώσα 5 τάλαντα, τι τα έκανε στα 5 τάλαντα? Κύριε λέει, έφτιαξα άλλα 5. Εχ δούλε αγαθέ και πίστε. Να ο παπάς ο καλός, ο Άγιος, ο Τίμιος, ο Σωστός, ο Ευάρεστος των Θεών. Εσένα που σου δώσα 2, τι τα έκανες? Τα έκανα άλλα 2, δέσποτα, 4. Εχ δούλε και εσύ αγαθέ και πίστε. Μπράβο. Εσύ ο άλλος, ο προδότης, ο αρνητής που το έκρυψε, που ντράπηκε για την ιεροσύνη του, που μπήκε στην εκκλησία για να φάει, για να φάει αυτός, γιατί αυτοί δεν είναι παπάδες, αυτοί είναι αλήτες, αυτοί είναι κομπιναδόροι, αυτοί είναι χριστέμποροι, χριστέμποροι, τι άλλο να πω, χριστέμποροι. Αυτοί το χάρισμα που τους έδωσε ο Κύριος για να τους τιμήσει, το έδωσε το χάρισμα, αυτοί το κάνανε επικερδές επάγγελμα. Αυτοί θα το πληρώσουν ακριβά. Αυτοί θα το πληρώσουν ακριβά. Εμπεσίτε μέρημνα ανδρή φρονίμω. Στον Άγιο άνθρωπο ο Θεός αναθέτει αξίωμα. Αθάνατο αξίωμα. Θα σου δείξω άλλο αξίωμα. Τι αξίωμα είχε που είπα προηγουμένως ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, τι αξίωμα είχε? Να σε διαβάζει. Να σε διαβάζει. Αξίωμα μεγάλο, προορατικό αξίωμα. Είναι το προφητικό αξίωμα αυτό. Να σε βλέπει, να σε βλέπει για πρώτη φορά. Να μην σε ξέρει και να σε διαβάζει. Να σου λέει τι έχει γίνει, πώς τη λέει τη γυναίκα σου, πώς λέει το παιδί σου, τι πρόβλημα αντιμετωπίζεται στο σπίτι, κάνει, φτιάνει το ένα το άλλο. Ποιος τώρα, να δεις τον πατέρα Παΐσιο τώρα στην Αθήνα παράδειγμα, να περπατάει στην Αθήνα, να πεις ποιος είναι τούτος εδώ ρε? Ποιο είναι τούτο το ανθρωπάκι ρε? Ποιος είναι τούτος εδώ? Ο ξυλωμένος, ο βρωμιάρης, ο μπαλωμένος, ποιος είναι τούτος εδώ με τα τρύπια, τα παπούτσα? Τι είναι τούτος εδώ? Τι είναι τούτος εδώ? Τι είναι ο αξιωματούχος? Τούτο εγώ αξιωματούχος. Αυτό είναι. Αξιωματούχος του Θεού. Κάποτε βλέπατε στους παπάδες στον δρόμο και τρέχατε και τους φυλάγατε το χέρι, ε? Θέλετε να σας πω κάτι? Να σας πω κάτι? Να σας πω κάτι? Το πω. Ας πούμε τώρα εδώ πέρα που καθόμαστε, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας άγγελος με τα φτερά του τα ολόλευκα. Δεν θα σηκωθείτε? Θα σηκωθείτε? Που θα τον δείτε, θα σηκωθείτε? Δεν μιλάτε, θα σηκωθείτε? Θα γονατίσετε χάμω, θα γονατίσετε? Λέγετε, πέστε μωρέ, μιλάτε μωρέ. Θα γονατίσετε, θα τον προσκυνήσετε, ναι? Ναι. Θα τον προσκυνήσετε, βεβαίως θα τον προσκυνήσετε. Βεβαίως και θα τον προσκυνήσετε. Και έτσι πρέπει να τον προσκυνήσετε. Άλλο θέλω εγώ να πάω να πω. Άλλο θέλω να πάω. Τον άγγελο θα τον προσκυνήσεις. Ξέρεις όμως τι πρέπει να γίνει? Ο άγγελος πριν δεχτεί την προσκύνηση τη δική σας, θα έρθει εδώ μπροστά και θα φιλήσει το χέρι του παππούλη και το δικό μου. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε ανώτεροι από τον άγγελο. Το αξίωμα του Θεού. Πάει στον παππούλι να βάλει μετάνοια ο άγγελος. Θα έρθει σε μένα να βάλει μετάνοια ο άγγελος. Και μετά θα δεχτεί τη μετάνοια τη δική σας. Βεβαίως και θα τον προσκυνήσετε που είπαμε προηγουμένως. Εγώ απαγορεύεται να τον προσκυνήσω τον άγγελο ως αξιωματούχος του Θεού. Ως Τιμόθεος σκέτος, άμα μου βγάλει την ιεροσύνη, θα τον προσκυνήσω κι εγώ. Αλλά ως ιερεύς, ως αρχιμανδρίτης, ως κληρικός, ως λειτουργός του Θεού, απαγορεύεται να τον προσκυνήσω τον άγγελο εγώ. Ο άγγελος θα με προσκυνήσει. Έτσι είναι. Και ο καλόγερος. Όχι ο καλόγερος. Όχι ο καλόγερος. Ο καλόγερος θα προσκυνήσει τον παπά. Και το καλόγερος θα προσκυνήσει και τον άγγελο θα προσκυνήσει ο καλόγερος. Ναι. Αλλά και τον παπά. Λοιπόν. Συνεχίζω. Αξιωματούχοι του Θεού. Ανώτεροι των αγγέλων. Αξιωματούχος. Πατήρ Παΐσιος που σας είπα. Αξιωματούχος. Πατήρ Πορφύριος. Κάποτε πατήρ Πορφύριος στην Αθήνα πριν καταπέσει, πριν έρθει ο καρκίνος, πριν στραβωθεί, γιατί ήταν τυφλός ο καημένος στα γεραματά του, τα βαθιά, πριν καταπέσει έβγηκε στον δρόμο, να σταμάτησε ένα ταξί να πάει στη δουλειά του. Μπαίνει στο ταξί και ξεκίνησε ο ταξιτζής να τον πάει στον προορισμό του. Ο ταξιτζής, κοσμικός άνθρωπος, Μορφωνιός, το ξέρεις, Μορφωνιός. Σε λίγο, εκεί που πήγαινε το ταξί, να σου μια κοπέλα μπροστά, κάνει ο το στόπ, προκλητικά άσυμνα ντυμένη. Ο ταξιτζής σταματάει, πίσω καθόταν ο πατήρ Πορφύριος, κάθεται αυτή δίπλα στον οδηγό. Ξεκινήσαν, πού θα πας, εκεί. Στον δρόμο, ο Μορφωνιός άρχισε τα πειράγματα στην κοπέλα. Ως συνήθως. Μορφωνιός. Άρχισε τα πειράγματα, τις λιδωρίες, στον ιερέα τις λιδωρίες. Έβλεπε τον παππούλι και τον ηρωνεύε του. Είναι, ξέρετε, αυτός ένας τρόπος να κάνουν τον ξύπνιο. Το μάγκα σήμερα, να υβρίζει σήμερα τον ιερέα, είναι μαγιά, ξέρετε, είναι μαγιά. Όποιος σήμερα βρίζει τους παπάδες, όποιος σήμερα βρίζει την εκκλησία, όποιος βρίζει την εκκλησία, είναι μάγκας, είναι μάγκας. Η προστιχιά σήμερα είναι μαγιά. Επούλαγε λοιπόν και αυτός, συγγνώμη για τη φράση μου, επούλαγε μαγιά στην κοπέλα. Και κοίταγε και τον παππούλι πίσω, τον πατέρα Πορφύριο, χαμογελούσε, του έριχνε υπονοούμενα το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή έφτασε την κοπέλα στον προορισμό της, η κοπέλα κατέβηκε, πλήρωσε ό,τι ήταν να πληρώσει, έφυγε, πήγε στη δουλειά της. Και όταν κατέβηκε, αυτός κοιτάει από το καθρεφτάκι, ήταν μπροστά εκεί του οδηγού, κοιτάει από το καθρεφτάκι πίσω τον πατέρα Παΐση, τον πατέρα Πορφύριο, και γελώντας έτσι ηρωνικά και βρώμικα, του λέει, παπά, λέει, άδικο είχα. Ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος του μίλησε. Τόση ώρα δεν του μίλαγε. Του μίλησε. Του λέει, άκου Γιώργη, λέει, να σου πω. Γι' αυτό που έκανε σήμερα, την απάτη που έκανες εχθές το βράδυ θα τη μάθει η γυναίκα σου. Πάγωσε αυτός. Του είπε το όνομά του. Χωρίς να το ξέρει. Του είπε και τι έκανε. Την προηγούμενη μέρα. Τα ξέρει όλα. Πιάνει δεξιά το τιμόνι, σταματάει, γυρίζει πίσω, τα μάτια του βουρκωμένα, έκλαιγε. Παπά, δεν προχωράω, πες μου ποιος είσαι. Πες μου ποιος είσαι. Δεν προχωρά. Να μην σας τα πολυλογώ. Του λέει ο πατήρ Πορφύριος, πρόσεξε. Μην ξανακάγεις τέτοιο πράγμα. Από τότε ο ταξιτζής έγινε πνευματικό παιδί του. Ξέχασε τις βρωμιές, ξέχασε τις αλητίες, τα ξέχασε όλα. Επήγε κοντά στον πατέρα Πορφύριο και έγινε από τους πιστότερους μαθητές του. Είδες αξιώματα που δίνει ο Θεός. Είδες αξιώματα. Και ποιος ήταν ο πατήρ Πορφύριος? Αν ρωτήσεις κανένα στην Αθήνα, από τους ουρλουλούδες και από τους ουρλουλούδες που γυρνάνε μέσα στα κέντρα, τι λέει μωρό, ποιος είναι, τι λέει, ποιος είναι, τι Πορφύριος, τι Πορφύριος. Κι όμως ο κόσμος όλος αυτή τη στιγμή, ο κόσμος όλος, όλος ο κόσμος, πήγαινε στην Αυστραλία, πήγαινε στη Γερμανία, πήγαινε στην Αμερική, πήγαινε στην Αφρική, πήγαινε παντού. Πέσε Παΐσιος Πορφύριος, Παΐσιος Πορφύριος. Τι είναι ρε παιδιά, Παΐσιος Πορφύριος? Όλοι το ξέρουν. Μόνο η αλητεία δεν τους ξέρει. Παΐσιος Πορφύριος, τους ξέρουν όλος ο κόσμος. Να η αθανασία των αξιωμάτων του Θεού. Εκεί τα αξιώματα τα βγάζει ο Θεός στη φόρα και τους αξιωματούχους. Ο πατήρ Παΐσιος κρυβόταν, ο κακομοίρης κρυβόταν. Κρυβόταν να μην τον βρούνε. Κρυβόταν. Στην αρχή πήγαινε με τις αρκούδες επάνω και στην Κόνιτσα που ήταν, μετά τα μάθαμε. Κρυβόταν, κρυβόταν. Στο Άγιον Όρος πήγε, κρυβόταν. Από εδώ, από εκεί. Τον ξετρυπώνανε. Πώς τον ξετρυπώνανε? Ο Θεός τον ξετρύπωνε. Ο Θεός τον ξετρύπωνε. Έβγα έξω. Εγώ εσένα σε θέλω να σε μάθει ο κόσμος. Τρούπωνε αυτός. Πάλι όξω, όξω, όξω να σε μάθει ο κόσμος. Το ίδιο ο πατήρ Πορφύριος. Αξιώματα, θεία αξιώματα. Βρίσκει ο Θεός τους εκλεκτούς του. Θα μου πεις τώρα εσύ παπά είσαι ο άξιος του Θεού. Μη με ξαναρωτήσετε, το είπα και προχτές αυτό. Μη με ξαναρωτήσετε, γιατί μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω. Δεν θα ξανάρθω για κύριε μου, σας το λέω αλήθεια. Μη μου ξανακάνετε τέτοια ερώτηση. Και μόνο που το αναλογίζομαι, μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω. Γιατί μόνο εγώ ξέρω ποιος είμαι. Και ο Κύριος. Τέτοιες ερωτήσεις μη μου κάνετε ποτέ. Γιατί ο Θεός με εξέλεξε, γιατί όντως ο Θεός με εξέλεξε να βρίσκομαι σε αυτό το πόστο, ο Κύριος μόνο το ξέρει, όχι εγώ. Αν με ρωτήσει εμένα που κατατάσσω τον εαυτό μου, άστα, να μην σου λέω τώρα. Γιατί θα πεις ότι τα ποινολογώ και κάνω και πιάνω, δεν θέλω. Τη συφοριασμένη μου την ψυχή την ξέρω μόνο εγώ και ο Κύριος. Μόνο εγώ και ο Κύριος την ξέρω. Θα αναθέσει λοιπόν ο Θεός αξιώματα. Και αναθέτει ο Θεός αξιώματα. Αθάνατα αξιώματα. Που πεθαίνει ο άνθρωπος και τα παίρνει μαζί του. Όπως και το προορατικό, ξέρεις, ο πατήρ Πορφύριος το πήρε μαζί του. Και ο πατήρ Παΐσιος. Να σου πω ένα, να σου πω. Θα μου δώσετε 5 λεπτά στο τέλος. Να σας καθυστερήσω 5 λεπτά. 5 λεπτά να σας καθυστερήσω. Ναι, 5 λεπτά. Όταν πέθανε ο πατήρ Πορφύριος, πέθανε. Ήτανε παραμονή να κάνουν τα 40 στο μοναστήρι. Κάποια λοιπόν γυναίκα από την Αυστραλία δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει, δεν το είχε μάθει. Και έτσι ανύποπτη παίρνει τηλέφωνο στον πατέρα Πορφύριο. Σηκώνει το τηλέφωνο και ακούει τη φωνή του. Τη φωνή του. Απούλη λέει, ένα παιδί μου, της λέει και λοιπά, τι συμβαίνει, τι πρόβλημα έχεις, το και το και το και το. Λοιπόν της λέει να κάνεις και το και το και το και το και το. Λέει παππούλης αυτό, λέει, αύριο μεθαύριο θα έρθω στην Ελλάδα, θέλω να σε επισκεφτώ. Λέει μην έρθεις, έχω πεθάνει. Έχω πεθάνει, της λέει, μην έρθεις. Αυτή πάγωσε, τι λες, ναι, έτσι λέει, πάρε το μοναστήρι, λέει, και θα σου πούνε, έχω πεθάνει, αύριο λέει, έχουν τα 40 μου. Το πήρε μαζί του. Το πήρε μαζί του. Το προορατικό του, το προφητικό του, το άγιο του αξίωμα, το πήρε μαζί του. Να τα αξιώματα του Θεού τα αθάνατα. Ποιος πρωθυπουργός και ποιος πρόεδρος της δημοκρατίας και ποιος αυτοκράτορας, πού είναι οι αυτοκράτορες, πού είναι οι αυτοκράτορες, πάρα αυτοί. Ξαφανιστήκαν από προσώπου της γης. Γιατί ξαφανιστήκανε? Γιατί ήταν ανθρώπινα αυτά τα αξιώματα. Ενώ εκείνα που φτιάνει ο Θεός τα αξιώματα δεν εξαφανίζονται. Και τι λέει παρακάτω? Ενώ λέει οι Άγιοι, ενώ οι Άγιοι, λέει οι Άγιοι είναι οι αξιωματούχοι του Θεού, οι αμαρτωλοί τι είναι? Ξέρεις τι είναι οι αμαρτωλοί? Οι άφρονες είναι ένας βούρκος γεμάτος ακαθαρσίες, κόπρανα. Αυτός είναι οι αμαρτωλοί. Οι δε άφρονες, λέει, διαλογιούνται κακά. Το μυαλό τους εδώ είναι ένας οχετός, είναι οχετός. Αν μπορείς να βάλεις τη μούρη σου επάνω στον οχετό να μυρίζεται, έτσι είναι η καρδιά και το μυαλό του βρωμερού, του αμαρτωλού ανθρώπου. Ένας άνθρωπος βουτυγμένος στην κοπριά, βουτυγμένος μέσα. Ενώ ο Άγιος λάμπει, ενώ ο Άγιος δοξάζεται από τον Θεό, ενώ ο Άγιος βρίσκεται στα αξιώματα του Θεού, αξιωματούχος του Θεού, ο αμαρτωλός ζει χωρίς να το καταλαβαίνει και απολαμβάνει, δυστυχώς, γιατί έτσι νομίζει, απολαμβάνει τις κοπριές του σατανά. Και πάμε και παρακάτω και τελειώνουμε στον επόμενο στίχο. Στίχος 13. Είπαμε και 5 θα σας τελειώσω, μην κοιτάτε τα ρολόγια σας, 5 λεπτά παραπάνω θα το κάνω. Τελείωσε. Εσείς μου το είπατε και εγώ το εκμεταλλεύομαι τώρα. Λοιπόν, τι λέει ο στίχος 13? Ως ανταποδίδωση κακά αντί αγαθών, ου κινηθήσετε κακά εκ του οίκου αυτού. Τώρα προσέξτε, γιατί εδώ είναι το κέριο σημείο. Το ερμηνεύω απλά. Όποιος, λέει, όποιος στο καλό που του κάνουν εκείνος ανταποδίνει κακό, θα έρθει, λέει, ο αρχιδιάολος της κόλασης και θα θρονιαστεί μέσα στο σπίτι του. Το κακό, ου κινηθήσετε κακά εκ του οίκου αυτού, σημαίνει ότι το κακό, δηλαδή ο διάολος, ο εκπρόσωπος, θα μπει μέσα στο σπίτι και θα θρονιαστεί εκεί μέσα. Δεν θα φεύγει με τίποτα. Και τώρα καταλαβαίνω τι λέτε τώρα μέσα σας. Καταλαβαίνω τι λέτε τώρα. Εμείς δεν ανταποδίδουμε κακά σε αυτούς που μας κάνουν το καλό? Έτσι δεν λέτε μέσα σας? Κοιτάμε σε αυτούς που μας ευεργετούν, που μας κάνουν το καλό, κάνουμε καλό, έτσι δεν κάνετε? Έτσι. Το πέτυχα. Μην είστε βέβαιοι. Είδες τι είπαμε στην αρχή? Όταν ο άλλος σε επιπλήττει, που καλό σου κάνει εκείνη την ώρα, έτσι, καλό δεν σου κάνει? Όταν έρχεται και σε επαναφέρει στην τάξη και σου λέει, κυρά μου, το παντελόνι που φοράς δεν επιτρέπεται να το φοράς. Έτσι που μπήκες μέσα στην εκκλησία δεν επιτρέπεται. Με βαμμένα τα χείλη που πάνε να κοινωνείς δεν επιτρέπεται. Φύγε. Δεν επιτρέπεται. Καλό σου κάνει. Πώς το ανταποδίδεις? Το εκτιμάς αυτό το καλό? Ή αγριεύεις και ανταποδίδεις κακόν αντικαλού? Μην νομίζεις ότι καλό είναι η κολακία που σας κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί εμείς αυτό νομίζουμε καλό. Είδες τι καλός άνθρωπος, είδες, ο άνθρωπος μας έφερε δώρα, μας έκανε, μας έφτιαξε κλπ. Μην νομίζεις ότι αυτό είναι το καλό. Πολλά από αυτά είναι άσχημα, καλά, κακά. Ακριβώς. Να ξέρεις λοιπόν αυτό, εδώ ξεκινάμε, μην μιλάς γιαγιά, εδώ ξεκινάμε από πού. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και το τι είναι καλό και το τι είναι κακό δεν θα μου το πεις εσύ, ούτε θα σου το πω εγώ. Το τι είναι καλό και το τι είναι κακό θα μας το πει η Αγία Γραφή. Και γι' αυτό έρχεστε εδώ και μαθητεύετε, και εγώ μαθητεύομαι εδώ. Μαθητεύω κι εγώ δίπλα και κάτω από τον νόμο του Κυρίου, και απλώς είμαι το ανάξιο ηχείο που σας μεταφέρω το λόγο του Κυρίου. Αλλά εδώ θα μάθεις ποιο είναι το καλό και το κακό, όχι τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος, ξέρεις να σου πει, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις, η θεωρία του. Ξέρεις να σου πει ο κόσμος, τι ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, έκτρωση, το σκέφτεσαι, τους παπάδες ακούς τώρα. Αυτό θα σου πει. Δεν θες άλλα παιδιά, φυλάξου. Έτσι θα πει ο κόσμος. Είδες τι έλεγε χθες ο Παπαγιώργης. Εσύ εκεί, η μαθητριά του εκεί πέρα, εσύ. Είδες τι έλεγε. Φυλάξου, λέει, φυλάξου. Ωραία συμβουλή, πολύ ωραία συμβουλή. Αυτό είναι το καλό που σου κάνει. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι θάνατος της ψυχής σου. Αυτή και αυτόν που ήρθε και σου είπε τέτοια κουβέντα, πρέπει να του κλειδώσει την πόρτα απόξω. Να μην ξαναπατήσει το σπίτι σου αυτός. Απόξω. Τέτοιες συμβουλές τον έχει να σου δει. Να λοιπόν, ξεκίνα από το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Και το τι είναι καλό και το τι είναι κακό δεν θα σου το πει ο κόσμος, δεν θα σου το πω εγώ. Δεν το πεις εσύ. Το λέει η Αγία Γραφή εδώ. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Εδώ. Και με βάση αυτό το νόμο του Κυρίου εδώ θα περπατάς. Και ας μη σε αποδέχεται ο κόσμος. Δεν πειράζει. Δεν τον έχεις ανάγκη τον κόσμο. Μη στενοχωριέσαι γι' αυτό. Δεν τον έχεις ανάγκη τον κόσμο. Όταν λοιπόν κάποιος σου κάνει κάτι, σκέψου. Σκέψου με τον νόμο του Κυρίου, σκέψου. Καλό μου κάνει ή κακό μου κάνει τώρα. Αυτός που ήρθε εδώ και με ξεμπρόστιασε και μου είπε ότι αυτό που κάνω είναι λάθος, καλό μου έκανε ή κακό. Γιατί εγώ μπορεί να θύμωσα μέσα μου, να οργίστηκα μέσα μου, γιατί έχω εγωισμό, τρικούβερτο εγωισμό πάνω μου. Μπορεί να θύμωσα, αλλά καλό μου έκανε ή κακό μου έκανε. Και αν σου έκανε να έχεις ειλικρίνεια, και αν σου έκανε καλό με βάση τον νόμο του Κυρίου, να πάει να τον εκτιμήσεις και να τον ευλογήσεις και να τον προσκυνήσεις και να τον ευχαριστήσεις. Και τότε θα δείξεις ότι εκτιμάς το καλό που σου έκανε. Αν όμως αγριέψεις και τον μισήσεις και δεν θες να τον ξανασυναντήσεις στα μάτια σου, τότε άκουσες τι γίνεται. Θα έρθει, λέει, διάολος της κόλασης μέσα στο σπίτι σου, εκεί θα θρονιαστεί μέσα εκεί, και θα σου έρχονται το ένα κακό πάνω στο άλλο και θα λες, μωρέ τι έγινε, γιατί μωρέ μου πάνε όλα στραβά, ρε παιδί μου, τι έγινε, γιατί μου πάνε όλα στραβά, γιατί, αφού είναι μέσα ο κερασφόρος, είναι μέσα ο αιωσφόρος της κόλασης, είναι μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο σπίτι σου είναι. Με τη μορφή του άντρα σου, με τη μορφή του παιδιού σου, με τη μορφή της γυναίκας σου, με τη μορφή της κόρης σου, με τη μορφή της πεθεράς σου, με τη μορφή της μάνας σου, διάολος, με κέρατα. Μάθε να εκτιμάς το καλό για να στείλει ο Κύριος Άγγελο υπερασπιστή σου. Άμα ξέρεις να εκτιμάς το καλό που σου κάνουν, και ξέρεις τι σημαίνει καλό και εκτιμάς το καλό με βάση τον νόμο του Κυρίου, τότε ο Κύριος, όχι διάβολο, δεν θα επιτρέψει να έρθει, άγγελον φωτόμορφον θα επιτρέψει να έρθει, θα θελήσει να έρθει μέσα στο σπίτι σου να σε καθοδηγεί σωστά, να σε καθοδηγεί. Αν όμως στο καλό που σου κάνουν εσύ αγριεύεις και ανταρτεύεις και φωνάζεις και υβρίζεις και κρατάς μίσος και κακία, Εκεί θα στείλει άγγελων πονηρών, δηλαδή δαίμονα, ο οποίος θα σου κάνει το σπίτι ολόκληρο, θα σου το κάνει άνω κάτω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Σας εύχομαι καλό Τριώδιο από αύριο. Καλή μετάνοια, αδελφοί μου. Αφήστε τις διασκεδάσεις και αυτά τα πράγματα. Προσπαθήστε να ενημερώνετε τα παιδιά σας, να ξυπνήσουν τα παιδιά σας. Καλά, καλά. Εντάξει. Κουνάτε τα κεφάλια σας εσείς. Κουνάτε τα κεφάλια σας. Μην τους λέτε τίποτα λοιπόν. Μην τους λέτε τίποτα και θα το πληρώσετε ακριβά μετά αύριο. Αφήστε τα. Το ίδιο το παιδί θα έρθει να σε σφάξει μετά αύριο και θα σου πει μάνα δεν μου πες τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, ή μιλάτε ή θα έχετε απολογία ενώπιον του Κύριου. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας. Τα βιβλιαράκια σας τα είχα δώσει πέρυσι. Θυμάστε το καρναβάλι που είχαμε γράψει κάτι για τα περσίνα εκεί, το μικρό αυτό που είχαμε γράψει.